सुना सुना है ये समां, सुनी धड़कन है सुनी जुबां, सुनी रातें हैं सुनी सुबह, सुने रास्ते सुने मकां, आदि आदि से ख्वाहिशे मेरी तेरी आदतें मेरी वजह साजिश है दिल पे हौले से गिर रही बूंदे खाली से खारी खारी सी आंखों में छिपी घुल रही मेरी बेबसी जन्नत मेरी मेरा दर्द है मेरी वजह ओ करे किस लिए जोर ना चले बेवजह करे